Sheikh Bakri rahimahullahu ta'ala katika aliyosema kwenye kitabu chake tabdumu ya kitabu, yani maelezo ya Uthaymeen shayataja, anasema wa akhbaru salafi mutakathiratun fi nafrati min almubtadi'ati wa hajrihi. Khabari za as-salaf ni nyingi, zimekuwa ni nyingi katika kuwachukia mubtadi'a na kuwahama. Hadhara min sharrihim, kwa ajili ya kutahadhari shari zao, hakuna kingine zaidi ya kujiepusha na shari zao. Wa tahjiman limtishari bid'ihim, na kwa ajili ya kuzuia kuenea shari zao, bid'a zao. Wa kasra linufusihim, na kwa ajili ya kuzivunja na kuzidhoofisha nafsi zao. Hatta tadhufa an nashr bid'ah, mpaka zidhoofike na kuitawanya bid'ah. Takusomesha watu hawaji, fanya muhadhara watu hawahudhurii, azungumza peke yake, mwacheni na bid'ah yake, watu wanamkimbia. Wali anna fi muasharati sunni lilmubtadi tazkiyatan lahu ladi almubtadi wal ammi, kwa sababu katika kutangamana mtu wa sunna na mubtadi ni kumpa tazkia, ni kumtakasa yeye mbele za wenye kuanza sasa, kadhalika mtu ammi. Wal ammi mushtaqun min al amma, na ammi neno ammi mtu mjinga ni asiyejua. Neno hili limechukuliwa kutoka kwa neno al-ama, upofu. Fahuwa biyadi man yaquduhu ghaliba, na kipofu anakuwa kwenye mkono wa yule aliyemuongoza. Ukimpeleka huku huyo anaweza kukuchukua katikati ya msitu, aenda akufuata wewe, ajua barabara iko huko, kumbe umechanga na mbuga katikati ya msitu, njia mmeiacha, umpitisha kwenye mawe, hajui msikizi. Ndio maana akaitwa ammiyo, amin, kipofu mjinga asiyejua. Wanara fi kutubi almustalahi wa adabi talabi wa ahkami aljarhi wa ta'dil alakhbara fi hadha, tunaona katika vitabu vya mustalah na katika vitabu vya adabu za kutafuta ilmu na katika vitabu vya ahkam hukumu za jarhi wa ta'dil, habari kuhusu jambo hili. Hizi habari bado zinaendelea, si kwamba ni hapo zamani, la, mpaka sasa, kwa sababu haya makundi yote yapo. Ukimkabidhi mtoto wako kwa mtu khariji atakuwa khariji, ukimkabidhi mtoto wako kwa kadiani atakuwa kadiani, ukimkabidhi mtoto wako kwa sufi atakuwa msufi, ukimkabidhi mtoto wako kwa arrafidhi mshia atakuwa jishia, hivyo hivyo kwa makhawariji atakuwa khariji na wengineo katika makoti. Wasilia mtoto wewe mwenyewe ukijipeleka peleka, basi utakuwa katika wale. Kwa hiyo kuna madhara ya aina mbili. Moja katika madhara yanayokupata pengine wewe, madhara atakayokupata pengine wewe ukafuata njia yao, waliyadhu billah, na ni njia ya upotofu, utakuwa umejiingiza katika upotofu wewe mwenyewe, au umeingiza katika upotofu watoto wako. Wengine mtu anaweza kuletewa msaada tu kwamba Ramadhani imeingia, akaletewa kifuku cha kilo tano cha pishori, akaletwa kilo tano za ngano, PPF ikaletwa pale, akaletewa kidumu cha mafuta, maharagwe na shilingi 10,000. Sasa ambia kila mtoto atakayekuja katika madrasa yetu atapewa kama hivi, ukija pale utapewa, kila mtoto, sio kila nyumba. Sasa wana watoto saba, wacha wende wote, si store itajaa, apeleke mtoto wake. Lakini ikifika kule, ya Hussein, basi watukana maswahaba wale hajaji, kwa sababu kutakuja pishori vifuko saba vya kilo tano tano. Wauza dini hivi, utakula miaka mingapi chakula hicho? Sasa dini yako waliuza kwa thamani, ni thamani bakhsi. Kuna watu wanafanya namna hii. Kwa hiyo yeye haoni athari ya mbeleni itakayokuja kwa watoto wake. Yeye aona kwamba basi madam, kwa nini yapesi dini? Si Qur'ani pia hiyo? Kwa mwacha ende tu. Wapata madhambi kwa hilo na utabeba mzigo wako siku ya kiyama. Kwa hiyo watu waliangalia jambo hili, wasiwakabidhi watoto wao ahli bid'ah na mahisbiyun. Na mahisbiyun hawa jamaa wa Ahlus Sunna na wengineo, lile ndio chaka la kujificha makundi haya, ndio chaka ambalo ukiyataka haya makundi utayakuta ndani yake. kwa sababu wao ni harbu ala ahli sunna, siku zote maadui zao wakubwa ni salafiyun. Lakini makundi yote maovu yanaweza kumea ndani yao yakakaa, ila salafiyun. Maadui zao wakubwa ni hawa. Lakini kuwakuta jamaa wa tablighi na jamaa wa usul sunna kitu cha kawaida tu, kama kukuta mwani ndani ya maji yametulizana, tamea tu. Hivyo hivyo jamaa ikhwal muslimin katika mirengo yao yote, mirengo ya kisufi na mirengo ya kikhawadi, utawakuta wako ndani na wao ushirikiana, wakapanga njama zao, na adui yao wa kwanza akawa ni salaf. Si hapa Tanzania tunaona ya mambo watu anakubaliku bali tunasulumu zetu kwa sababu tufunga naye tufungua naye, yani kigezo tufunga na kufungua. Tusuna mzetu yule, tusuna mzuri tu, nakata nguo yake na nakata ndevu. Hiyo ndio alama ya mtusuna. Ndio alama ya mtusuna hiyo. Si alama ya mtusuna. Lakini sasa haya utayaona na ushahidi, sisi tuwasingizi. Ndio maana katika maelezo ya Sheikh Bakari Abu Zaid pia hapo mwanzo tulisoma sisi kwamba mtu awe salafi, kun salafiyan ala jaddati salafi. Kuwa wewe ni msalafi, mwenye kujinasibisha na salafi, ukiwa katika njia ya as-salaf. Alafu akasema katika aliyosema rahimahullah ta'ala, tariqa as-salafi min as-sahabati radiyallahu anhum faman ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami'i abwabi ad-din min at-tauhid wal-ibadat wa nahwiha mutamayyizan بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسه إلى آخر كلامه. فمبويك هو السلف من يبقى نسبيشنا السلف وكي وقت أنجية يا صحابة رضي الله عنه وكي وقت أنجية يا وليوكوجة وليوكوجة بعد يا صحابة ميونغوني موالي أنباء ومفواتا نينو نمونين ومصحابة. Katika milango yote ya dini, kwa sababu dini ina abwaab na milango yake, kuna masaili yanafungamana na aqida na tauhid. Sasa wewe katika mambo ya aqida, masala ya tauhid na masala ya iman, uwe katika njia ya as-salafu salih, unakwenda kwa mujibu wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile walivyofahamu as-salafi masahaba na at-tabi'un. Kama vile katika milango ya ibada, mambo ya ibada, sasa swala, zaka, as-sawm, al-hajj, dhikrullah, as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, na mingineyo katika mambo ya ibada yale za dhahiri na za siri, ukawa katika msimamo wa as-salafu salih kama vile masahaba walivyopita kwa mujibu wa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu na mwenendo wa masahaba. Hivyo hivyo katika muamalat, katika al-amru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkar, katika da'wa, katika ta'lim wa ta'allum, katika muamalat an-nas, ukawa wewe katika nani ya mwenendo wa masahaba. Kwa mfano, mafungamano yako wewe na ulama, wewe na ulama, sababu ahlu sunna wal jamaa katika misingi madhubuti walionayo ni ulama. Wewe unawatazama vipi ulama wa ahlu sunna wal jamaa, na unawatazama vipi ulama wa ahlu bid'ah wal ahwa? Msimamo wako ukoje katika jambo, na mambo yanapokuja mapya mapya yenye kuzuka katika ulimwengu yanayotaka hukumu za kisheria, wewe unataamali nayo kwa mujibu wa msingi upi? Unayarejesha kwa wenyewe, tusallimu alqawsa ila dariha, au wewe ndio wajibibesha ujifanya ndio Sheikh al-Islam na Mufti al-Ana? Hili ni jambo muhimu sana kulitazama. Kwenda wazi mambo yanatokea, vita, mambo ya salama, amani, mambo ya watawala, mambo kadha, wewe unaingiaje mambo haya na wewe unayasimulia kwa msingi upi? Una marja katika hilo, katika maraja za ahli sunna wal jamaa? Kadhalika suala la hukam, watawala wanapolizungumza jambo, awe ni mtawala Muislamu tena msunni muadilifu, يقضي ويحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو متوالى أمباي مسلم لكن ظالم مثلا أو حكم وكتاب الله ولا شريعة ياكي أو متوالى كافر سن إسلام أن حكم وقوانين من جنيه أفل ظلمة أو كان دمي زواته أو أونيه واته موقف ياكو ويقام إسلام السني السلف من إليه قم من السني السلف نئبي قم تواله وتكيو جوه سبوني معاملة ومحكام ومسألة الأمر بالمعروف والنهي المنكر litomfano leo jioni lakini katika mifano mliyotaja kwa mfano hapa nchini palitokea katika kipindi cha awamu ya 4 palitokea jambo la sensa watu kuhesabiwa katika nchi kwamba raia wa Tanzania wahesabiwe wajulikane wako wangapi hili nataka nitoe mfano kwa sababu kuna watu mpaka hii leo walifaa wanauliza sasa nini na hawa usali sunna tofauti iko wapi mimi naona kama ni kitu kimoja wale wana ndevu na nyinyi mnazo wakata suruali wakata kanzu na nyinyi wakata wapinga shirki na nyinyi wapinga wanapinga bidha na nyinyi mnapinga bidha eh wafanya hivi na hivi mbona kama kitu kimoja au yani watu wanajifanya hawaelewi sasa katika mambo kama haya ndio utofauti unadhihiri wazi kabisa da'wa yao si da'wa yetu njia yao si njia yetu kwa hiyo potokea mambo ile sasa watu waisabili kuna baadhi ya wanaharakati hapa nchini wakaweka sharti kwa serikali kwamba sisi tunataka kigezo cha dini kizingatiwe kwamba watu waisabili lakini tujue waislamu wangapi wakristo wangapi na wapagani wangapi serikali kwa sababu wanazijua wao wenyewe wakapuuza kipengele kwamba hakuna kitu hicho. Tunataka mahakama ya kadhi, hakuna jambo hilo. Wakasimama watu kwa jina la Ansaru Sunna, jamaa wa Ansaru Sunna. Wakatumia redio, television, magazeti, wakazungumza wakaingia kwenye mitandao kwenye Facebook wapi wakaandika na wakazungumza misimamo yao ya kuikosoa serikali na kutangaza migomo na ikibidi pia maandamano tusikubali serikali ikatuhumiwa na viongozi wake haya hii ndio manhaji ya sunna kwa jamaa bali wakaleta mambo mengine ya bidha ya zaidi watu wakaamrishwa wafunge siku tatu hawa kina Muhammad Isa wakitumia redio imani ambao wanajinasibisha na ahli sunna tu jamaa tu sunna sunna wataja mashehe wa sunna tutawasikia wao mara wakorozana katika mwezi yeye kachukua nafasi yangu katangaza yeye wala yeye usiki mimi ndio wao sasa mambo yapo hajafutika yamo kuonyesha ni yapi maslahi yao na manhaji yao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anatuambia man arada an yansah li dhi sultani fala yubdihi alaniya anayetaka kumnasihi mtawala mtu mwenye mamlaka asimdhihirishie dhahiri shahid asisimame mbele za watu kwenye majukwaa huko akaanza kuzungumza kuwatukana au kuwapinga watawala asifanye hivyo sikwambii masuala ya kutangaza migomo na migomo ilitangazwa na watu wakafanya migomo ne sima na ya sala hii ni hadithi iko wazi mtu anapingana nayo nakwambia lakini kuna hadithi nyingine afdalu jihadi kalimatul haqq inda sultani jai sasa wafasiri hadithi kwa akili yako wewe una salafu katika hii hadithi iko lakini waambiwa ukipata fursa mbele yako sume chef bwana mkubwa sio huyu hapa yuko mbele yako haya shehe sema wewe unataka lipi ah mimi na kupongeza na kuombea Mungu kazi uliyofanya ni kubwa sana kwanza kumsifia si ndio umwambie yale alikuwa anasema kule msikitini waanza kusifu wasifia pale Mungu akulinde akubariki sana sisi tunapata manufaa ah wewe usikuwa msikitini kule watu wa kamasi kabisa na mapovu wafufurika wataka kuwa kufundisha. Sasa ndio huyu hapa mwambie mwenyewe huyu hapa. Kwa hiyo utawaona si wa kweli katika jambo. Wao wanaangalia yani kinachowaumiza, kinachowashughulisha wao ni matumbo yao na maslahi yao. Lakini si kwamba watu wamesimama katika kuipigania dini, ukweli wa kuipigania. Sasa maslahi yao ni mbovu, na hii ndio njia waliopita nayo al-ikhwanu al-muslimun katika nchi zote duniani, na mafsada yake ni makubwa sana. Tunazungumza haya dini kwa sababu uharibifu unapotokea hautamgusa fulani na fulani peke yake, na wengine wakabaki. Ni ufisadi unakuja kwa watu wote. Ikhwanu al-muslimin wa balaa walioleta katika ulimwengu, athari yake imewaingia watu wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, Ahlu Sunna na wasiokuwa Ahlu Sunna. Kweli lazima wazuiwe. Mifano iko wazi yaliyotokea Libya, zile ni fatawa potofu za maulamaa wa Ikhwanul Muslimin wakishirikiana na Makhawarij. Nani ambaye ameongeza watu kwenye mapigano kama si Yusuf al-Qardawi? Daktari Yusuf al-Qardawi na watu mfano wake ndio waliowachochea watu wa Libya wampindue Muammar al-Qaddafi. Na ni fatawa zinafanywa kazi, fatawa zake. Daktari Qardawi. Sasa wataka kuleta fatawa zile katika nchi hizi. Na wao ndio waliosababisha fitna Misri. Waliosababisha fitna katika nchi mbalimbali, Nigeria na kila mahali. Wanaitwa wana harakati wenyewe. Sasa watu kama hawa wasipobainishwa na wakazungumzwa kisawasawa na athari zao mbaya zikatajwa, watu wataona katika haki. Na kweli mtu akiona leo ukimtaja sasa huyu mashekh wale waliopigania dini ndio wao mwasema. Dini ipi unaipigania hawa? Maana haya yote ya migomo, maandamano, si kitu gani, ilipokuja awamu watano yote ya kafa, dini ikawa imesimama kwanza. Salafiyuna wanaendelea na mambo ya durus, mihadhara, watu wasikii ile misimamo yao, hatukuisikia tena. Kuna kitu gani? Dini na wakati ina majira, inafika watu wastaafu, wastaafu kuswalisha, kufundisha, ni jambo halieni na mbili. Kwa hiyo maslaki zetu na zao ni tofauti, na tunatofautiana. Mfano mwingine katika suala la makundi maovu, siku zote wao tahadhari yao kubwa wanaposimama watu wa bid'a wa aina zote, mara nyingi tahadhari zao zinaelekezwa kwa Ahlus Sunna Salafiyun. Sikwambii masufi, bali wote waliobakia tahadhari yao kubwa ni Salafiyun. Lakini huwezi kusikia wakiwatahadharisha watu juu ya Khawarij mathalan, kwamba mtu sufi amesimama tahadhari ya Khawarij au atawadharisha Mashia. Wao wana shida na Mashia. Kwani hao walitusema sisi? Walitusema, walitugusa sisi, lakini hawa mawahabi hawa masalafi hao wanaotugusa sisi. Kwa hiyo nyinyi Abu Bakari hawahusu, wala Umar wala Uthman wala Aisha wala Hafsa wala Abu Huraira, hawa nyinyi hamuhusiani nao. Kwa hiyo hawa wakiguswa nyinyi hamna neno. Alhamdulillah, baada ya kuwa tutoa maneno haya kila mara, kuna baadhi ya mashekhe wa kisufi wanasimama nao, wanajitutumua, wanazungumzia. Ni kheri, ni kheri. Haya, kadhalika Makhawariji wameingia katika hizi nchi zetu na fikra zao zimeenezwa katika kila mahali. Jamaatu Ansaru Sunna kimya hapa nchini kama hawapo. Wakikaa majadida, salafi jadida, salafi. Lakini wale Makhawariji ambao wako nao ndani ya safu zao wanashindwa kuwasema, kutahadharisha fikra zao kwamba hizi ni fikra potofu. Yaani juhudi hasa ikakusudiwa ya kufanyika ya kutahadharisha jambo hili, kuwatahadharisha vijana na wazee, wanawake kwa wanaume, kwamba hili jambo ni potofu, jamani tahadharini. Wao hawakuhusika na jambo kabisa, ulikaa kimya kabisa. Waliosimama kulizungumzia jambo hili ni as-salafiyun, mpaka jambo likadhihiri kwa watu kwa kiasi kikubwa sana, na Allah akaleta kheri na baraka katika da'wa hii kwa sababu ya kupitia jambo hili na njia hii. Watawasema vipi na wale wenzao? Kwa sisi tunatofautiana wao katika mastaki na manahiji zetu za da'wa, tuko tofauti wao, sisi na wao ni tofauti kabisa. Kama tafanana katika baadhi ya vitu, maana shule tafananisha vitu ambavyo ni kwa ujumla. Mfano sasa, mbona nyinyi mwasema wale hawafai, mbona wale wanaadhini na nyinyi muadhini? Wafananisha na na masufi, alafu wale wakimu na nini mwakimu, mswali alfajiri, adhuhuri, alasiri, maghrib, isha, na wale pia waswali isha. Hakuna mingine ya kutofautisha, yako yako mengi. Wewe tahadhari juu ya watu hawa, watu hawa ni watu ovu, haifai kuchukuliwa ilmu kutoka kwao. Falyu'adhibu al-mu'adhdhib. Ila tukimalizia darasa yetu ya leo, tukiwa tunatoa tahadhari ya watu kuchukua ilmu kutoka kwa mubtadi'a, hasa hasa wale waliodhihirisha kwa muonekano wa sunna lakini wamebeba bid'a. Ahlu al-ilm wanatahadharisha juu ya watu hawa, ili tusije wasije wakaghurika kwa sababu watu wanakwenda kusoma kwao. Kadhalika watu wengine katika Uislamu wasije wakapotea kwa kuwaona wale mashaikh zao na walimu wao wakisoma kwao, na ni mlango mbaya huo wa kuwaghuri Waislamu. Lakini pia ndani kuna takthiru sawadihi, wanapohudhuria kwenye majalisi zao wakao kwa mimi nakwenda kusikiliza tu, wasema hivyo, inakuwa unakithirisha ule wingi wao na kuwatia nguvu, kwa sababu wana kwamba watu wanahudhuria kweli sawasawa ni kuepuka wao. Hawawapendi as-salafiyuna hata kidogo, na ndio maana shati yao kubwa iko katika kuwatuhumu as-salafiyuna. Ukiwauliza mbona nini hamna nashati katika mambo ya da'wa, katika kuwapiga vita makundi haya, nimesema zamani sisi ilikuwa ndo wenyewe hapa. Ni kama yule mtu anaambia bwana twende kwa swali, sasa mimi nishaswali Mombasa miaka 10, sasa ndo swali imeisha. Nimeswali kwa Mombasa miaka 10 nilikuwa na swali, ehe, sasa ndio basi. Kwa sema sisi tangu zamani sisi ilikuwa ndo da'wa, tangu zamani vipi, mbona watu waoni kwa da'wa ni mstaafu? Maanake manashati za ushia siku juu zinakuja, makhawari wanakuja juu, tasawuf na kadha, ni mko kimya, mwaminyana na mambo yenu ya kilimwengu tu. Kiambiwa zamani kwani, kabla nyie mjakuja zamani, sasa zamani kwani, sasa ndio dini basi, shafika mwisho, sino sawa sana huyo. Nasema ndio swali, mimi ndio swali huko Mombasa miaka 10 wakati nikifanya kazi, swala imeisha. Bado swala hilo swala linaendelea, wa'bud rabbak hatta yatiyaka al-yaqin. Kwa hiyo wao watakuta juhudi zao kubwa, wanaangalia masalafu wametengeza wapi, wataingia hapo hapo na hivi na hivi na hivi watemaneno. Yani hawana nashati katika jambo la da'wa, ila wanaangalia mtu fulani kasema kitu fulani kateleza, wataingiza maneno pale, ndio da'wa yao walionayo na kufanya tamthili. Lakini halimdhuru yoyote jambo hili, kwa sababu dawa haiwezi kudhurika na maneno machache ya mtu fulani kati ya maneno yake au kejeli zake. Dawa haiwezi kudhurika jambo hili, walillahi alhamd, kwa sababu dawa ni qaima ala alilmi, imesimama dawa katika ilmu, na watu wanajua kutofautisha kwamba hili la haki na hili la batil. Na ndipo ukitaka kujenga watu wa sawasawa, wajenga katika msingi wa ilmu. Lakini kama dhana yako ni kwamba watu hawa walivyo as-salafiyun ni kama watu wako walivyo ambao hata kusoma Qur'ani hawajui, ukidhania hivyo ni dhana ya makosa. As-salafiyun wengi katika wao ni tulabu ilmu, hawatofautishi baina ya kwamba huyu ni mfanyakazi au huyu ni mwajiriwa au huyu ni bosi au huyu ni kadha, hawatofautishi. Watu wote siliki yao ni moja, ni talabu ilmu, tofauti na dawa nyingine. Kuna watu ambao hawa ni wanafunzi, hawa wafadhili, hawa wahisani, hawa wadhamini, hawa shukrani, yani wao hawahusiki na jambo la ilmu kabisa. Sasa dawa salafia haiko hivyo. Sasa ukidhani kwamba as-salafiyuna wako kama hivyo walivyokuwa watu wako au watu wenu wafuasi wenu, inazungumza jamaa za sunna bil-umum walivyo ni sera zao na mwenendo wao na falani, na popote pale walipo utakuta wanakwenda na maslahi hiyo, hawaishi masala ya ilmu. Na mapambano yao makubwa sasa hivi wao wanatazama kwamba adui yao mkubwa ni watu wanaojiita masalafi, ndio adui yao. lakini watawaweza? Hawawezi biidhnillahi lkarim. Wanaziangamiza nafsi zao na kupoteza umri wao, lakini dawa hii hawaiwezi tena. Tuomba Allah atuhifadhi sisi na ahifadhi hii dawa, atuhifadhi tukiwa katika dawa hii na kuitumikia, kusoma na kusomesha na kuilingania bila ya kuogopa lawama za wenye kulaumu wala kumwogopa yoyote. Sheikh Bakar rahimahullahu ta'ala katika jambo hili anasema, faya ayuha talib kun salafiyan ala aljad wahdhar almubtadi'ata yaftinuk. Ewe talib, ewe mwanafunzi, kuwa ni mwenye kujinasibisha na salaf kwenye njia ile ya haki ya sawa, watahadhari wazushi wasije wakakufitinisha wakakutoa katika njia. Fa innahu yuwadhifun liliqtinas, kwa sababu wao wanafanya kazi ya kuwinda kama vile watakuwinda wanyama. Kwa kazi yao watakuchukua huyu, chukua huyu, amtie maneno. Wal mukhatalati subula, kwa sababu wao wanafanya kazi ya kuwinda na kufanya hadaa, wanafanya ndio njia yao kuwa hadaa watu hasa wasiojua. Ta'iluna ta'bidaha bil kalami al masuli wa huwa asalul maqlub. Anasema wa hutuli dam'a wa husni albazza wal idra' bil khayalat wal idhash bil karamat wa lahs al aydi wa taqbil al aktaf. Hii tungeanzia kesho, kwa sababu tayari shavuka muda wetu. Sikujua kama muda umeisha, lakini wao katika tabia zao ni kujifanyisha kwa kuleta maneno yenye kutiwa asali, lakini asali yenyewe ni makulubu. Makulubu kwa maana ile neno ligeuza, badala ya kula asali kwa lasa. Wao wanafanya, wanatumia njia hiyo ya maneno kwa kutaka kuwagonga watu kama vile anavyogonga nyoka au mge. Wahutuli dama, na wengine hufanya kutumia njia ya kumwaga machozi, akikaa pale alia kushua ulifanya ili mwana, mashallah, Sheikh Taqi huyu akizungumza tu bismillahir rahmanir rahim, alia ha? Ya ayuha nnas taqullah, alia Sheikh, alia tu. Kwa kutumia njia zile katika tariqi kulubi mnas, kwa ajili ya kuwavuta kwenye batili yake. Mtu asema ah, ningekuwa asema uongo angelia yule. Sasa akasema bana, angalia bwana, si kwamba kulia ni haramu, lakini kuna watu hutumia njia hiyo kama ndio njia ya kuwavutia watu fulani. Kwa hiyo haya, inshallah tutakuja kuangalia katika darasa yetu litakalofuata. Lakini ihdhari almubtadi'a an yaftinuk, tahadhari sana hao mubtadi'a wasiokufitini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.